musicalu Andy Walsha i Davida Bowie, który wciąż jest w repertuarze Kapitolu. Jest, przepraszam, kapitalny. Dodajmy, że w bardzo trudnym momencie państwo realizowali, co wszyscy boleśnie odczuli. Tak, sprzyjała nam jakaś niezwykła opatrzność, ponieważ premiera odbyła się w 2020 roku, a wszyscy wiemy, co to był za rok. Mhm. I akurat strzeliliśmy się z tą premierą między dwa lockdowny. Graliśmy premierę chyba dla 25% widowni i premiera też była obarczona pewnymi ekscytującymi wypadkami losowymi, natomiast zagraliśmy kilka przedstawień i znowu musieliśmy zamknąć teatr, ale Lazarusa z Maracinem Czarnikiem w roli głównej gramy wciąż, a później Jan na przeglądzie wyreżyserował galę pod tytułem Wiązanka pieśni miłosnych i niedawno, czyli w zeszłym roku, wrócił do pracy nad spektaklem repertuarowym teatru. Wystawiliśmy w Kapitolu w jego reżyserii Romeo i Julię. I bardzo się cieszę, że udało mi się namówić dwóch twórców na połączenie sił, to znaczy Jana na stworzenie adaptacji scenariusza Szekspira w tłumaczeniu Stanisława Barańczaka i reżyserię spektaklu, a drugim twórcą jest Andy Eden. Moim zdaniem wspaniały, niezwykle oryginalny, ciekawy kompozytor, który zadebiutował jako kompozytor musicalu właśnie Romeo i Julią. Czekamy na Jana Klatę we Wrocławiu. Wydarzy się rzecz niezwykła, bo ja sobie nie przypominam, żeby Jan Klata był dość często jurorem gdziekolwiek. Natomiast dowiedziałem się, że będzie jurorem w tej finałowej części konkursu, a później w niedzielę, w ostatni dzień festiwalu, spotkamy się na scenie Kapitolu w dyskusji, którą będę miał radość i zaszczyt poprowadzić z Katarzyną Janowską, w dyskusji pod tytułem Po co śpiewać w teatrze? Myślę, że dzisiejszy twój gość, Baszko, jak mało kto umie używać muzyki w swoich przedstawieniach. I gdzieś tam w głębi serca pewnie czuje i wie dość dobrze, po co śpiewać w teatrze. Więc cieszę się na nasze spotkania na PPA i cieszę się, że Jan Klata jest, Baszko, twoim gościem i słuchaczy Trójki. Do zobaczenia, mój drogi, na naszym festiwalu. To bardzo dziękujemy. Nasz gość oczywiście kiwał ze zrozumieniem głową, czego nie jesteśmy w stanie przekazać, przynajmniej na razie, z Konradem Imielą, panem dyrektorem artystycznym, głównego organizatora PPA. Jeszcze spotkamy się, czyli po raz trzeci. Kiwa głową. Ja kiwam czasem, tak, a tutaj tak z sympatią kiwałem, wyjątkowo, w różne strony kiwam, ale tutaj kiwałem niezwykle pozytywnie, bo też nie tylko szlachetny tembr głosu Konrada Imieli, znakomitego dyrektora i znakomitego artysty zarazem, bo w Teatrze Muzycznym Kapitol pod dowództwem Konrada Imieli nie ma komendy naprzód, jest komenda za mną. Jest po prostu przykładowym, modelowym artystą. Więc za każdym razem od pierwszego spotkania, które było niezwykle kontrowersyjne, bo Jerry Springer The Opera to miał swoją premierę i z ogromnym sukcesem był grany w macierzystym miejscu dla autorów, czyli w Londynie. I tam na Wyspach, natomiast nigdzie na kontynencie, ani w jakże liberalnym Nowym Jorku nie doszło do premiery. Bo za każdym razem na samą wieść o tym, że ma coś tak obrazoborczego się wydarzyć, blokowano teatry prewencyjnie poniekąd i w Nowym Jorku była tylko i wyłącznie takie wykonanie koncertowe i tyle. Nie udało się zrobić spektaklu. Harvey Keitel zresztą był Jerry Springerem. U nas był jeszcze lepszy Jerry Springer, bo Wiesław Cichy. Natomiast do dzisiaj nie możemy uwierzyć w gronie twórców, że doszło do tej premiery i że bez żadnych problemów był ten spektakl grany bardzo wiele razy. To był jednak inny świat, inni ludzie, inna Polska, inna Europa. To, że na początku były problemy. Nie, jakie? W sensie, że połowa zespołu pochorowała się, to już tak mówiąc bardzo po ludzku. Nie, nie, no to nie przy Jerem się pochorowała. A nie, przepraszam, przy Lazarusie, tak. To przy Lazarusie się pochorowała, natomiast jak pracowaliśmy teraz w lecie i wczesną wiosną nad Romeo i Julią, no to z kolei przyszła wielka woda. Na szczęście nie tak wielka, żeby zalać Kapitol, ale one były uzasadnione obawy i to wszystko też toczyło się troszkę w cieniu tragedii. Tak. To może, ponieważ jest pierwsza godzina i 5 minut wiosny kalendarzowej, rozweselmy się troszkę i ja skorzystam z okazji, że podoba mi się to pytanie, bo jest proste, w przeciwieństwie do tych, które ja zadaję. Po co śpiewać w teatrze? A ja nie mogę tego ujawnić teraz, no bo inaczej nie miałoby sensu, żebym jechał do Wrocławia. Nie, to jest kompletnie inny... Inny target, kompletnie inny target, to jest... Z moich ust. Nie, ja muszę trzymać tutaj karty po prostu przy klacie. Nie mogę tego teraz ujawnić, absolutnie. To się okaże jeszcze. Ja oczywiście znam odpowiedź na to pytanie, jedyną prawdziwą, ale jej teraz nie ujawnię. No dobrze, trudno, trzeba się pogodzić. Nie, to byłoby nielojalne w stosunku do moich jednak, powiem, przyjaciół z Wrocławia. Poważny, tak, no poważny oczywiście temat, nie wolno go poruszać, nie będziemy. Nie, wolno go poruszać, ale on zostanie, jak to się mówi, poruszony w odpowiednim czasie. Ale tego nie będziemy słyszeć. Chociaż będziemy może słyszeć. No będziemy, oczywiście, prawda? Ja przynajmniej zamierzam to słyszeć. Proszę Państwa, no dobrze. Co ja mam teraz zrobić? Chciałabym jeszcze tak skonsultować to z Panem i z Michałem, bo to Michał zazwyczaj przygotowuje muzykę, zazwyczaj od pół roku, nie no dobrze, prawie od roku, do Trójki pod Księżycem. A co by Pan powiedział, gdybyśmy tak sobie przełamali ten cudowny... tę falę muzyki przygotowanej przez Pana jakimś Bowiem? No nie mamy w wykonaniu Marcina Czarnika, bo nie nagrali Państwo niestety płyty. Nie wolno z powodów praw autorskich, nie wolno. Ale czego jeszcze nie wolno? Dlatego, że Marcin śpiewa lepiej niż David Bowie, więc niestety właśnie prawnicy Davida Bowie zabronili nam nagrać płytę. No dobrze, a gdybyśmy oryginału posłuchali, poprosili. Ale my teraz tak improwizujemy, no możemy coś zaimprowizować. No tak. Dobrze, to jakiś inny utwór, który przyniosłem się nie zmieści, ale to nie. Jakiś najkrótszy Bowie w karierze Bowiego, to zastanawiam wydaje się. Wydaje mi się, że Michał sobie z tym poradzi. Aha. No dobrze, to jest bardzo trudne zadanie to jest, bo to jest mnóstwo do wyboru. Czy pan Michał słyszy nas? Chyba, że to będzie jakiś iran... Randomowym Bowie. Nie, ja z radością posłucham, zgadnę, z której to płyty. Dobrze. O, świetnie. To podoba mi się, ten typ, że tak powiem, interakcji. To teraz będzie bardzo poważnie, więc proszę, żeby nie był za wesoły ten Bowie. Dobrze, Michale? Więc tak. Żeby to nie był śmiejący się gnom. Poważniejemy, absolutnie. Bo, proszę Państwa, przypomnijmy, o czym mówiliśmy przed tygodniem. 8 kwietnia w Warszawie rozpocznie się nowy festiwal teatralny i żeby było ciekawiej w konkretnym teatrze, w Teatrze Polskim. I w programie tego festiwalu jest dzieło naszego gościa specjalnego, czyli Jana Klaty, przypomnę. Które będzie się odbywać w innym teatrze. Oczywiście. No to bardzo proszę, kontynuować. To w celu doznania tego dzieła Stanisława Wyspiańskiego pod tytułem Wyzwolenie trzeba będzie udać się na dworzec centralny, gdzie ze specjalnego peronu, ze specjalnymi komunikatami odjedzie w kierunku Trójmiasta, konkretnie Gdańska, specjalny pociąg, który zawiezie no prawie bezpośrednio widzów do Teatru Wybrzeże i będą mogli zasiąść na widowni Teatru Wybrzeże i zobaczyć Wyzwolenie w wykonaniu znakomitego, wydaje mi się, no, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego w Polsce teraz zespołu teatralnego, aktorskiego Teatru Wybrzeże. I będzie można zobaczyć ten spektakl. Ewentualnie dać wyraz swojemu entuzjazmowi, bądź też zdegustowaniu po spektaklu, a następnie udać się do pociągu powrotnego do Warszawy. Taka wyprawa. Tak. I ja też będę w tym pociągu. A. Znaczy z powrotem. Pociągu, bo ja wracam do Warszawy, no bo przecież no bo teraz w Warszawie, już tak będę. Tak, tak, tak. Dobrze, to troszkę weselej niby. Rozwiniemy wątek. Czy jesteśmy już gotowi? Jesteś. Ja bardzo się... Bardzo się cieszę, że coś takiego się zdarzyło. Uważam, że w ogóle za mało jest okazji w Warszawie, żeby zobaczyć spektakle, które powstają w innych miastach. Bardzo się cieszę, że młodzi twórcy są reprezentowani, że jest Jan Kamiński ze spektaklem na podstawie Witkacego z Gniezna. To jest bardzo ciekawy teatr i bardzo ciekawy twórca. I bardzo się cieszę, że przyjedzie, ponoć chodzą słuchy, że to jest wielki spektakl Krystiana Lupy z Wilna przyjedzie. Tak, i to jest Czarodziejska Góra, przypominamy, według Tomasza Manna. To proszę bardzo, czy ten oto utwór, który za chwilę wybrzmi, jest tym, który pana naszego gościa specjalnego usatysfakcjonował i dajemy słowo, że Marcin Czarnik robi to kongenialnie. To znaczy ten utwór wykonuje, a teraz będzie oryginał. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Became on so loaded, man, well hung in snow white tan. Was the nest with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind. Like a man, I had to break up the band. Bo Michał, panie Janie, jest wielbicielem Bowiego, więc jeszcze mi podpowiedział, że to jego zdaniem naj... Znaczy on tego sam nie powiedział, no dobrze, nie powiedział państwu, że to największa rola Bowiego, jaką sam wykreował. W sensie z tych, które on sam dla siebie właśnie wymyślał. Jedna, a właściwie może to był, rozumiem, że to była pułapka, to były takie wilcze doły. Tak. Zastawione pod księżycem na mnie, ponieważ oczywiście Marcin Czarnik nie wykonuje tego utworu, bo ten utwór nie znajduje się na playliście Lazarusa. To Przepraszam, muszę od razu. Michał nie widział spektaklu, no nie wiedział. Tak, tak, no ale ja słyszałem, że tutaj kongenialnie wykonuje Marcin Czarnik. Że jeszcze nie. Bułego. Być może. On tutaj mieszka niedaleko. Możemy do niego zadzwonić i może tutaj coś, tylko Mikronson musiałby zagrać na gitarze, a to jest już niestety niemożliwe. Bardzo dziękuję za możliwość odświeżenia sobie tego. Pamiętam właśnie, jak z Batorego jeździliśmy po prostu po wypożyczalniach płytowych, żeby potem nagrywać na kasety, między innymi płytę właśnie Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Marcin Czarnik jeszcze nie wykonał tego utworu, natomiast Bauhaus wykonywał ten utwór i to też jest jedna z płyt, które sobie w ramach spółdzielni nagrywającej z Batorego z koleżankami, z kolegami przekazywaliśmy sobie. Ja byłem prezesem, bo ja miałem kompakt i miałem te deki, te kasetowe, więc ja odpowiadałem też za wypisywanie wszystkich tytułów, czasu trwania utworów oraz składu zespołów, co zostało we mnie do końca świata, nawet jeden dzień dłużej. Tak się zastanawiam, bo to czy chociaż parę słów, przepraszam, wprowadzenia dla tych spośród państwa, którzy wsiądą do tego pociągu i pojadą do tego Gdańska. Ja mam nadzieję, że to po prostu wszyscy wsiądą w ten pociąg. No chyba nie wymieszczą się. To wydłużymy wagoniki, drezyny jakieś, coś. No tak. Dwa albo trzy słowa. Tak, wyzwolenie. To jest genialny tekst Stanisława Wyspiańskiego. Genialny, po prostu na pograniczu grafomanii. Jeden z najtrudniejszych tekstów polskiej dramaturgii. Bardzo, bardzo też niejasny, wewnętrznie sprzeczny, będący takim owocem niezwykłej już schyłkowej, bardzo gorączki płomienia, takiego płomienia choroby, który trafił Stanisława Wyspiańskiego. Zwłaszcza legendarne, tak, no to przedśmiertny już tekst i bardzo, bardzo gdzieś w związku z tym fascynujący interpretacyjnie i bardzo, bardzo ryzykowny, bo ja bardzo lubię ryzyko twórcze. Dodajmy, że premiera odbyła się 14 października. W Teatrze Wybrzeże w Gdańsku w roku 2023. Ja pamiętam, że wychodząc na spektakl dowiedziałam się, a będzie jeszcze dzisiaj o nim mowa, że właśnie umarł Stanisław Radwan. To tak wracając jeszcze na moment do Krakowa. Był przeddzień wyborów. Był przeddzień wyborów i to było też otwarcie sceny znakomicie wyremontowanej przez jednego z najwybitniejszych dyrektorów instytucji teatralnych w Polsce, dyrektora Orzechowskiego. Tak, Adam Orzechowski, laureat Nagrody imienia Hibnera. Zygmunta Hibnera oczywiście, przepraszam. I cóż, to może wyjdziemy już z Teatru Wybrzeże. Miałam taki bardzo ambitny plan, żeby jeszcze o tym porozmawiać, ale to nie na tę noc. Teatr Wybrzeże nie jest we Wrocławiu. Ja bym powiedziałam we Wrocławiu? Nie, tylko no, byliśmy we Wrocławiu. Teatr Wybrzeże nie jest we Wrocławiu. Ale ja mówiłam o Gdańsku. Oczywiście, jest w Gdańsku, tylko tak, no, tak jakbym tak miał też skoczyć po prostu konikiem nie tyle szachowym, co powiedzmy malachitowym, konikiem morskim, konikiem, przepraszam, za Lecha Janerkowość tutaj, Lech Janerkowość, tak, na malachitowym tle, konikiem morskim, to bym musiał wyznać, że Teatr Wybrzeże zarówno w czasach Macieja Nowaka, i tam miałem zaszczyt być beneficjentem skłonności do ryzyka Macieja Nowaka, który właściwie debiutantowi, no, trzeci spektakl mój w życiu dał zrobić w Stoczni Gdańskiej Hamleta. To jest taka małojecka fantazja i bezczelność, ale coś niesamowitego w Macieju Nowaku było, że wiedział, że to może się udać. I zarówno to w czasach Macieja Nowaka, jak i po latach, jak wróciłem do tego teatru już za dyrekcję Adama Łyszkowskiego, to bardzo ważne miejsce ta scena i ten zespół fantastyczny. Skoro pan wrócił do Macieja Nowaka i do tego początku XXI wieku w Wybrzeżu, to będzie kolejne pytanie z serii Wilcze Doły pod Janem. Słucham, ja uwielbiam to. Czy pamięta pan, którym to utworem rozpoczynał pan H w stoczni? Tak nawiązując do tej rozmowy o piosenkach. Tak. Oczywiście, I'm gonna find the mark, Seven Nation Army couldn't hold me back. White Stripes? No tak. No dobrze. A czy pamięta pan nazwę zespołu, który wykonuje, którego utwór wykorzystał pan pod koniec tego oto H w Stoczni Gdańskiej? Pamiętamy, która to była? To była czwórka, tak? Czyli Suwnicowa. Ale w której scenie? Dobrze, no tuż przed pojedynkiem, kiedy my wędrujemy z jednej hali do drugiej. To już nie Suwnicowa, to się zaczynało w Suwnicowej. W sali tej, gdzie, w hali tej największej, gdzie pracowała Walentynowicz. Tak, więc my przechodzimy i wtedy... Tak, no bo jak Hamlet podejmuje decyzję o tym, żeby działać, no to my też już wyruszamy za Horacjem, który nas prowadzi przez te wszystkie komnaty jego działania. Tak. Postindustrialne, nie muszę tego dodawać, bardzo szczególny klimat. No i wtedy zastosował pan taki oto, czy użył takiego oto utworu, którego wykonawca ma dosyć długą nazwę. No oczywiście, to jest kanadyjski kolektyw, jak rozumiem, chodzi o... Znaczy tam z długą nazwą to jest Godspeed You Black Emperor. Tak, dokładnie. Utwór pod tytułem Sleep. Tam się właśnie, tam oczekują już po prostu na to, żeby wreszcie odbył się ten zupełnie nieustawiony konkurs na najlepszego szermierza. Tak, no to państwo znają Hamleta, więc już nie będziemy... Chciałabym jeszcze o Hamlecie, ale teraz jest czas na kolejny utwór z listy, którą pan zaproponował. Ale to też będzie szekspirowskie, bo to będzie z kolei... Jesteśmy w uniwersum snu nocy letniej, jesteśmy pod Księżycem, więc to jest sen nocy letniej. Ale też można powiedzieć jak to się mówi? To jest... Szekspir powiedziałby, że dwa ptaki jeden kamień załatwił, a po naszemu to przypomnijmy sobie z czasem dobrze, przypomnijmy ten idiom, sobie tak. W tłumaczeniu Stanisława Barańczaka tak. To powiedzenie. Tak. To jest Into the Night, czyli no to państwo będą wiedzieć też, gdzie jest ten drugi ptak też. No troszkę skomplikowaliśmy, prawda? No ale spróbujmy. Thank you. Ale to nie Julie Cruz. To jest grupa Ksiu-Ksiu, ale Lynchowski taki oczywiście, no też David Lynch, jak to się pięknie mówi, od nas odszedł. Chociaż oczywiście ode mnie nigdy nie odejdzie. I to jest ze spektaklu Sen nocy letniej, który w Teatrze Nowym w Poznaniu ciągle jeszcze można oglądać. Na przykład 11, 12, 13 kwietnia można zobaczyć. I tutaj moje myśli biegną do dyrektora Kruszczyńskiego, który jest dla mnie bardzo ważną postacią, no bo dał mi zadebiutować rewizorem w Wałbrzychu, a teraz jest dyrektorem w Teatrze w Poznaniu, w Teatrze Nowym. Przy okazji wspominamy takich ważnych dyrektorów teatru. To tak... Bo to jest bardzo... bardzo to jest najważniejszy w teatrze temat i ja, ponieważ jak pani trafnie zauważyła, mam objąć stolec, no to cały czas myślę sobie o takich dyrektorach, z którymi ja mogłem pracować. Miałem zaszczyt pracować jako reżyser, którzy zapraszają mnie do współpracy ze swoimi zespołami w teatrach i od których mogłem się nauczyć i którym jestem wdzięczny za to, czego mogłem tam dokonać, ale też czego się właśnie, co tam zobaczyłem. Bo to jest bardzo, bardzo trudny zawód. Tak, no to chciałoby się powiedzieć pomyślnych wiatrów, ale to powiemy innym razem, bo mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie oczywiście na kolejne 8 lat spotkanie, bo pragnę przypomnieć, że poprzednio spotkaliśmy się w 2017 roku, kiedy zechciał pan wraz z innymi reżyserami czytać fragmenty Wesela w Trójce. No a to taka amatorszczyzna, to jak sobie... Potem rozmawiałem z Julkiem Chrzostowskim i powiedziałem, że kurczę... Jak człowiek pewne rzeczy przez siebie przepuści, ale tak, żeby zobaczyć, że nie może ich przez siebie przepuścić, no to docenia artystów, którzy potrafią to przez siebie przepuścić. Nie, pomysł był bardzo szlachetny, tylko ja jestem skrajnie niezadowolony z tego, że nie potrafiłem sensownie zinterpretować tych słów. Powiedzmy tak, to ja niesensownie adaptację Wesela, bo to tylko fragmenciki były, zrealizowałam, także... Nie polegała na tym, że były nie takie wersy tam, tylko że... Tylko że klata nie dorósł do zadania. A czy pan reżyser pamięta, jak czytał pewną opowieść o pewnym wielkim muzyku z pewnej wyspy? Tak, z wyspy pięknej, wspaniałej, choć bardzo, bardzo niebezpiecznej. I była to historia Boba Marleya. I to był pański debiut. Biografia Boba Marleya, tak, to był mój debiut, który jednocześnie zakończył moją karierę interpretatora książek. Był to łabędzi śpiew, chce pan powiedzieć? Na szczęście moje córki pamiętają mnie jako z dzieciństwa, jako też znacznie lepszego. Narnię pan czytał? Ja wszystko czytałem. Oczywiście czytałem całą Narnię, czytałem całego Tolkiena, czytałem całego Mikołajka Niziurskiego, całego czytałem, także ja przeczytałem wszystko. Raczej szedłem rzeczywiście w ilość niż w jakość, ale dzieciom to tak bardzo nie przeszkadzało. Teraz już dorosłe kobiety. Kobieta zawsze jest dorosła przecież. Mamy taką właśnie taki kącik w Trójce pod Księżycem. Teraz już szybciutko. Nazywa się Słowa. I nasi goście podpowiadają nam po jednym słowie, nie muszą się bardzo męczyć, które ich zdaniem opisuje, opowiada nasz świat. Więc gość rzuca hasło, a potem Michał umuzycznia je, to znaczy w innym wydaniu. No i tak powstał taki właśnie kącik słowno-muzyczny. Czy mógłby teraz nasz gość zamknąć oczy i rzucić takie słowo, które potem dostanie swoją piosenkę? Paruzja. Och, jak się ucieszył Michał. Cudownie. Bardzo dziękujemy. Panie, panowie. Jan Klata był naszym gościem po wielu latach. Liczyłam na ten rynek. Klata po latach. No bardzo dobre. Rzeczywiście. No. I czy ja mogę zapowiedzieć ten utwór, którym ja się będę z Państwem rozstawał na lata? To jest utwór z musicalu Romeo i Julia. Autorem muzyki jest Andy Eden, a będzie śpiewać Julia, czyli Klaudia Waszak. Bardzo trafnie dobrany tytuł okolicznościowo. Gęsta kurtyna mroku. Proszę Państwa, Julia oczywiście z Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Pozdrawiamy. Gadatliwym widzom zaćmi wzrok, aby nikt nie spostrzegł, kiedy w moich ramionach znajdzie się Romeo. Kochankom w ich miłosnych przyświeca nagi blask ich własnych ciał. A zresztą miłość jest ślepa, więc w nocy ma najwłaściwszą scenerię. No i proszę Państwa, ponownie Konrad i Miela tej nocy. Konradzie, czy jesteś jeszcze z nami? Bo ja tak pewnie powiedziałam, jestem, że jest. Jestem. Nie sposób rzucić się w ramiona Morfeusza, gdy jest się gościem Trójki pod Księżycem. Cudownie, tak. Bardzo dziękuję. Konradzie, jesteś młodym człowiekiem. Czy ty pamiętasz to, co wydarzyło się 45 lat temu? No nie wiem, chodziłeś do przedszkola wtedy, czy jakoś już trochę wstałeś na dwie nogi? No 45 lat temu to jakoś tam pamiętam, co się wydarzyło, no bo miałem wtedy lat ile? 8. No i to był gorący czas, absolutnie 80 rok. Wiemy, co się działo, ale sam przegląd ma lat trochę więcej, bo były takie lata, kiedy on się nie odbywał. To był właśnie stan wojenny i to była pandemia, kiedy mieliśmy rok przerwy. Zatem historia TPA jest trochę dłuższa niż 45 lat. To jest 45. edycja w tym roku. Natomiast pierwszy przegląd piosenki literackiej, Liryka 76, odbył się właśnie w 76 roku. Tak. Czyli w przyszłym roku będzie 50-lecie festiwalu, ale będzie to 46. jego edycja. No zawsze jest powód, żeby świętować. To teraz przejdźmy do programu. Program oczywiście jest gdzie? W sieci, więc w szczegółach nie omówimy go, bo i tak wszyscy na czele ze mną zapomną. Natomiast myślę, że takie węzły należy jak zwykle rozsupłać. Węzeł pierwszy to jest konkurs, a mówimy o nim dlatego, że na początku, czyli już dzisiaj o 17, ale również dlatego, żeby nie zapomnieć, że to jednak jest najważniejsza część przeglądu. No i bardzo się cieszę co roku, kiedy jest ten emocjonujący nas wszystkich moment, kiedy wypuszczamy do sprzedaży te kilkanaście tysięcy biletów i co roku w pierwszej kolejności sprzedaje się drugi etap konkursu i koncert finałowy. Mimo że cała obsada jest jedną wielką zagadką, to jednak grono fanów tych zmagań młodych ludzi z interpretacją piosenki aktorskiej jest wciąż gorące i bardzo szerokie, więc to jest faktycznie dla nas wszystkich też bardzo ważny element programu, najważniejszy. Ja sam swój kontakt z tym festiwalem rozpocząłem od konkursu, więc też mam wielki sentyment i zawsze jakoś tak jestem całym sercem z tymi młodymi ludźmi, którzy stają do konkursu pełną świadomością tego, że w ogóle jakikolwiek konkurs w sztuce jest jakimś takim dziwolągiem i takim zaprzeczeniem takiej zdrowej dyskusji o sztuce. No, stronimy od konkursów, a tutaj jednak trzeba się ścigać. No, ale czego mamy wiele dowodów z historii tego festiwalu, jednak zwycięstwo, nagroda w tym konkursie może otworzyć jakieś kolejne drzwi, może być jakimś argumentem na przykład do tworzenia później już swojego spektaklu, recitalu, albo do po prostu dostania się do zespołu jakiegoś dobrego teatru. Bardzo się cieszę, że w Kapitolu mamy kilkoro laureatów Grand Prix konkursu aktorskiej interpretacji piosenki. Chociaż oczywiście nie tylko, bo niektórzy pozostają najpierw aktorami, a później śpiewającymi. Przepraszam, tak. Często pytają mnie młodzi artyści, jak się dostać do Kapitolu. No to ja im przede wszystkim zawsze radzę, bierzcie udział w konkursie aktorskiej interpretacji piosenki. Oprócz tego, że to są oczywiście zmagania konkursowe, to jest taki showcase, to jest takie miejsce fajnego, dobrego pokazania się publiczności, ale też właśnie reżyserom, dyrektorom teatrów, osobom z tego środowiska. Dyrektor Konrad Imiela wspomniał już o koncercie finałowym, który odbędzie się oczywiście pod koniec festiwalu, jak sama nazwa wskazuje, czyli 29 czy 30? 29. Mhm. Program festiwalu trochę stoi na głowie. Właściwie od ubiegłorocznej edycji, ponieważ jedna z tradycyjnie głównych scen festiwalu, czyli Teatr Polski we Wrocławiu, jest w tej chwili w remoncie. W związku z tym taką podstawową sceną i jedyną taką dużą sceną festiwalu jest scena Teatru Muzycznego Kapitol, więc gala jest w pierwszą festiwalową niedzielę, natomiast w kolejny weekend jest na tej scenie koncert finałowy. No dobrze, gala piękna, patrzę właśnie na jej program i twórców i wzruszam się, bo... Zacznę od tego. Jest na przeglądzie piosenki aktorskiej od chyba około 30 lat bardzo specyficzna, oryginalna i niezwykle prestiżowa nagroda. Jest to dyplom mistrzowski Kapituły imienia profesora Aleksandra Bardiniego. Tak. co roku Kapituła przyznaje taki dyplom osobowości związanej ze śpiewaniem w teatrze właśnie, bo to są czasami wykonawcy, wykonawczynie, aktorzy, ale też reżyserzy, choreografowie, twórcy teatru muzycznego. W zeszłym roku dyplom mistrzowski otrzymała Ewa Konstancja Buchak, wspaniała aktorka Teatru Narodowego, pani dziekan Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. I trochę konsekwencją tego dyplomu, a też znakomitego spektaklu w jej reżyserii pod tytułem Wasowski, który był grany w zeszłym roku na PPA. Konsekwencją tego jest propozycja, którą Cezi Studniak złożył Ewie, żeby wyreżyserowała w tym roku Galę, czyli ten najważniejszy koncert na festiwalu. Ewa zaproponowała, że będzie to gala z muzyką Stanisława Radwana. Niezwykłej, oryginalnej, wybitnej osobowości polskiego teatru i muzyki. Stanisław Radwan zmarł w 23 roku. 14 października to był taki też ważny moment. Pozostawiwszy mnóstwo muzyki teatralnej, ale również wiele piosenek. I ten materiał do gali wybrała Ewa razem z kierowniczką muzyczną Justyną Skoczek. Ja jestem bardzo ciekaw tego koncertu, też ze względu na olbrzymi sentyment, który mam do postaci Stanisława Radwana, z którym miałem zaszczyt, przyjemność pracować, biorąc udział w przedstawieniach czy Jerzego Jarockiego, czy Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Niezwykła, wspaniała osobowość. Kiedy patrzę sobie na to, co mnie ukształtowało w teatrze, to jednym z najważniejszych spektakli, w których brałem udział, przyglądałem się pracy jego twórców, był spektakl Złowiony z tekstami Tadeusza Różewicza, właśnie z muzyką Stanisława Radwana w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego w Teatrze Polskim. Ja wtedy po raz pierwszy w życiu byłem świadkiem natchnienia, kiedy Jerzy Grzegorzewski właściwie wyreżyserował cały ten 45-minutowy spektakl jednej nocy, kiedy wszyscy dostaliśmy telefon z teatru, żeby tak sobie zaplanować wieczór, żeby posiedzieć no trochę dłużej niż do 22. I wtedy ci dwaj wybitni twórcy, czyli Stasiek Radwan i Jerzy Grzegorzewski, faktycznie puścili wodze fantazji i oddali się falom natchnienia i w sposób absolutnie niezwykły, doznając iluminacji twórczej, stworzyli Złowionego. To znaczy Stanisław Radwan napisał oczywiście muzykę dużo wcześniej. My byliśmy po całym długim etapie prób muzycznych. Trochę szkoda, że akurat muzyka z tego przedstawienia nie została wydana na żadnym nośniku, bo ona jest niezwykła, ale zapis przedstawienia jest w Teatrze Telewizji. Mam nadzieję, że czasem telewizja go jeszcze pokaże. Zapraszam Państwa gorąco na galę pod tytułem Radwan. Sztuka znikania w reżyserii Ewy Konstancji Buchak. No można też obejrzeć komputerze. Najsłynniejsze chyba przedstawienie z Wrocławia, no tak się stało, czyli już po pożarze, kiedy Państwo grali. Złowiony, tak? Zarejestrowany na scenie i na spalonej widowni Teatru Polskiego. To było niezwykłe, piękne, ale jednocześnie wstrząsające wydarzenie artystyczne. Pamiętam, kiedy siedzieliśmy na scenie w pierwszym utworze i wspaniałą pieśń z tekstem Wergiliusza śpiewał kontratenor, tak. A podnosiła się ta wielka żelazna kurtyna, ujawniając spalone wnętrze widowni teatralnej. Trudno sobie wyobrazić bardziej teatralne zjawisko przyrodnicze, można powiedzieć, czyli coś, co się wydarzyło jak burza, jak deszcz, jak potop, że nagle przyroda, w tym przypadku pożar, reżyseruje kompletnie inny spektakl. No bo to było zupełnie inne od tego Złowionego, którego wspominałeś na samym początku, od premiery. Tak, no i tutaj też mówiąc o Jerzym Grzegorzewskim, mówimy o niezwykle wrażliwym twórcy, który natychmiast zauważył tę szansę na coś niezwykłego i swoim niezwykłym refleksem artystycznym podzielił się z Jackiem Wexlerem, dyrektorem ówczesnym Teatru Polskiego, i wymyślili tę realizację telewizyjną złowionego właśnie w spalonym teatrze. I ten Neapol, i ten Fellini przy okazji, i Różewicz, i Wergiliusz. Piękno skontrastowane, to często pojawia się w naszych rozmowach, z brzydotą, z koszmarem. Miłość ze śmiercią, no z obrazem właściwie czegoś, co jest takim symbolem śmierci, ta spalona. No i też patrząc na miejsce tego spektaklu w historii Teatru Polskiego, to było też jeszcze takie dotknięcie tego dawnego zespołu, tych wielkich, dawnych mistrzów. W tym spektaklu wystąpiła Iga Majer, w tym spektaklu wystąpił Igor Przegrowski, Andrzej Mrozek, główną rolę grał Olgierd Łukaszewicz, no i grono młodych, początkujących artystów, do których dane mi było się wtedy zaliczać. Proszę Państwa, proszę obejrzeć, bo tam jest takie mignięcie, takie prześlizgnięcie się kamery oczywiście po chórze. I w tym chórze dwóch młodzieńców, obecnie już panów bardzo dojrzałych, czyli Konrada Imieli i Wojciecha Kościelniaka. Naprawdę, dla wielbicieli teatru to jest gratka, mimo że no, tylko dlatego, że nastąpiła ta katastrofa, no bo to była dla teatru katastrofa, wiele lat zamknięcia, remont i tak dalej. No i tak dalej, cokolwiek by to znaczyło. Proszę Państwa, jeszcze wróci połączenie z Wrocławiem, ale oto teraz pieśń, którą przygotował oczywiście na Jan Klata, PS, panie Janie. Tak, a propos katastrof, grupa Sparks, zatytułowany utwór Can I Invade Your Country? Stars, through the fair of the sky, or the rabbits we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the arms bursting in air, and through the night, the dark sad is still there. Oh, say does that star spangle and the banner yet wave, or the land of the free and the home of the brave? Oh, say does that star spangle and the banner yet wave, for the land of the free, and one more thing. Can I take your country? Won't be the thing. Streaming, whose state is that star-spangled banner yet wave for the land of the free? And one more thing, can I take your country? Oh, baby, baby, can I take your country? Oh, baby, baby, can I take your country? Oh, baby, baby, can I take your country? Oh, baby, baby, can I take your country? Oh, baby, baby, can I take your country? Oh, baby, baby, can I take your country? Oh, baby, baby, can I take your country? Take your country. I teraz szybciutko już o tym, co pomiędzy galą a finałem. W wyborze trudno. Musi to nastąpić dyrektora teatru, a nie festiwalu, bo w festiwalu to oczywiście Cezary Studniak. Ten program każdej edycji festiwalu jest ogromny. To jest zawsze około 40, czasami 50 wydarzeń. Ja w tym roku z dużą nadzieją i ciekawością czekam na wydarzenia nurtu OFF, bo tam jest wiele takich intrygujących mnie wydarzeń różnych znanych mi twórców, więc to jest nurt OFF, ale też na przykład Serce ze szkła musical w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego z Marysią Peszek, z Janem Peszkiem w rolach głównych. No i ja bardzo gorąco zapraszam Państwa właśnie na tę dyskusję, która zwieńczy cały festiwal. To będzie dyskusja, ale jednocześnie koncert. 30 marca, w ostatni dzień festiwalu, wraz z Katarzyną Janowską i zaproszonymi przez nas gośćmi pochylimy się nad pytaniem, po co śpiewać w teatrze? A pretekstem, inspiracją do zadania sobie tego pytania jest taka oto sytuacja, że dziś niemal każdy szanujący się teatr dramatyczny chce mieć w swoim repertuarze musical. W niemal każdym przedstawieniu spektaklu dramatycznym jest jakaś piosenka, czyli co takiego dzieje się, co takiego ma to połączenie tekstu i muzyki, że tak chętnie chcemy w teatrach dramatycznych z niego korzystać. Naszymi gośćmi będą między innymi Marta Górnicka, twórczyni tych spektakli churalnych, niezwykłego, wstrząsającego spektaklu, który był w programie zeszłorocznego PPA, czyli Matki Pieśni na czas wojny, ale również właśnie Jan Klata, Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego, ale Łona, Marcin Czarnik, artyści takich spektakli jak Gargantua i Pantagruel w opactwie Teleme z Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu, ale również Pieśni Piekarzy Polskich z AST w Krakowie, ale również 1989 Teatru Słowackiego, Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Również Lazarus w reżyserii Jana Klaty z Kapitolu, ale również latający potwór spaghetti Mateusza Pakuły z Teatru Łaźnia Nowa. Piosenki z tych spektakli usłyszymy, zobaczymy wykonane na żywo przez artystów obsad tych przedstawień. To bardzo dziękujemy. Ja jestem pod wrażeniem, naturalnie. Państwa zapraszamy na strony PPA 45, a naszym gościem i przewodnikiem po przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu był dyrektor artystyczny, a w ogóle to już bardzo długo dyrektor Teatru muzycznego Kapitol, Konrad Imiela. To gratulujemy i oby jak najdłużej, bo chyba sprzyja dyrekcji. Ta dyrektura, wcześniej naczelna, obecnie artystyczna, nawet biorąc pod uwagę ową no, niezwykle sexy siwiznę. Baszko, dziękuję Ci bardzo za komplementy. Bardzo Cię było miło słyszeć. Wszystkich słuchaczy Trójki pod Księżycem zapraszam na 45. edycję Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Powitajmy wiosnę, jak zwykle, we Wrocławiu. Oj, przygoda. No właśnie, tak, to właśnie witamy wiosnę, proszę Państwa, pierwsze 2 godziny za nami. Bardzo dziękujemy, na wszelki wypadek już się żegnamy. Beatka Wolska, Michał Żłądkowski. Oni się nie żegnają, oni zostają tutaj do godziny 6 rano. Ja się żegnam. Przepraszam, a kto to? Ja się żegnam. A propos sekcji siwizny, postanowiłem tutaj wrócić do studia, żeby zapowiedzieć ostatni fragment. Mówię ja, Klata. I to będzie utwór o tym, że jeśli, Ameryko, jeśli sądzisz, że ten świat należy do ciebie, to weź, lepiej się zastanów. Wszystkiego dobrego. You, China, do you ever think this world is yours? Eh?